ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Status niebezpiecznego więźnia dla podejrzanego o zabójstwo 10-latki jest pod szczególnym nadzorem. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi burzami z gradem. Wydali ostrzeżenia dla 4 województw. Wczoraj skończyli lekcje, dziś odbierają świadectwa. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Podejrzany o zabójstwo 10-latki z Mrowin ma status więźnia niebezpiecznego. Jest pod szczególnym nadzorem. Zdecydowała o tym komisja penitencjarna. Jak informują prokuratorzy, Jakub A. został przyjęty do aresztu śledczego w Świdnicy. Następnie został przeniesiony do innego zakładu karnego. 22-latek został zatrzymany w niedzielę. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok oraz zarzut podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Mężczyźnie grozi dożywocie. W sobotę zaplanowano pogrzeb 10-letniej Krystyny. Rodzina dziewczynki prosi mieszkańców i media o uszanowanie prywatności ceremonii. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem synoptycy wydali dla 4 województw. Województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prędkość wiatru osiągnie w porywach do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prawie 5 milionów uczniów w całym kraju kończy rok szkolny. Właśnie odbierają świadectwa. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim mają sprecyzowane plany na najbliższe 2 miesiące. Najpierw planuję obóz, a później pewnie będę się spotykać z przyjaciółmi. Jadę z rodziną do Włoch. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo sportowo. Jadę na 2 obozy, również z rodzicami na Kretę. Ja również na obóz, żeby poznać też nowych ludzi, no a później z rodzicami do ciepłych krajów. Moje plany wakacyjne to jest zrobienie egzaminów na latanie na szybowcach. Swoje wakacje prawdopodobnie spędzę w domu. Może gdzieś pojadę na kilka dni. Szkolny dzwonek zabrzmi ponownie 2 września. Główna doradczyni szefowej unijnej dyplomacji udzieliła wywiadu kremlowskiej propagandowej telewizji RT, dawniej Russia Today. W Brukseli szok. Eksperci i dyplomaci, z którymi rozmawiała nasza korespondentka Beata Płomecka, oceniają to bardzo krytycznie. Zaledwie kilka dni po opublikowaniu przez Komisję Europejską raportu o przykładach rosyjskiej dezinformacji i próbach ingerencji przed wyborami do Europarlamentu, pojawił się wywiad głównej doradczyni Federiki Mogherini dla telewizji RT, nazywanej tubą propagandową Kremla przez ekspertów, dyplomatów i urzędników zajmujących się walką z rosyjską dezinformacją. Jesteśmy zaszokowani, powiedział mi jeden z unijnych urzędników rozumiejący problem propagandy i dezinformacji ze strony Kremla. To zdrada, tak z kolei w ostrych słowach skomentował wywiad Jakub Janda, szef programu Kremlin Watch, który ujawnia przykłady rosyjskich wpływów i dezinformacji. Podkreślił, że szefowa unijnej dyplomacji wraz z całym zespołem ma m.in. zajmować się walką z rosyjską dezinformacją i jej współpracownicy nie powinni udzielać wywiadu tubie propagandowej Kremla. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku. Podczas wiecu na Florydzie chwalił się sukcesami i ostro krytykował demokratów, zarzucając im, że chcą zniszczyć Amerykę. W wystąpieniu prezydenta Trumpa przysłuchiwał się nasz korespondent Marek Wałkuski. Okrzykami USA, USA oraz jeszcze 4 lata 20 tysięcy zwolenników przywitało 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych w hali Amway Center w Orlando. Donald Trump przedstawił siebie jako przywódcę ruchu ciężko pracujących patriotów, miłujących swój kraj. Kochamy swoją flagę oraz swoje dzieci i wierzymy, że państwo w pierwszej kolejności musi zadbać o własnych obywateli. Własny ruch polityczny Donald Trump przeciwstawił demokratom, którym zarzucił, że chcą zniszczyć własny kraj. Tylko wyobraźcie sobie, co ten rozwścieczony lewicowy tłum zrobiłby, gdyby rządził krajem. Mówił Donald Trump, określając demokratów mianem ekstremistów. Prezydent USA chwalił się sukcesami gospodarczymi i zapewniał, że dokończy budowę muru na granicy z Meksykiem. Zdradził też swoje nowe hasło wyborcze. Utrzymać Amerykę wielką. Hasło wyborcze Donalda Trumpa nawiązuje do tego z 2016 roku, które brzmiało: przywrócimy wielkość Ameryce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

difference that they make. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moon of bliss, ooh, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. Jeden dzień, a jaka różnica, to Esther Phillips. Taka nagła zamiana miejsc, Hirek na krótkich wakacjach. Ja dzisiaj mam przyjemność go zastępować. Jak Państwo słyszą, chętnie sięgam po klasykę muzyki soul. Mówiłem coś o konkursie? Tauron Nowa Muzyka, Katowice 2019. Very important person. Nie, to nie ja. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Podobnie jak w poprzednich latach, moim zdaniem zresztą całkiem słusznie, organizatorzy Nowej Muzyki nie wydzielają specjalnej strefy dla gości VIP. Są jednak festiwale, a na nich salonowe lwy, które poza tak zwanego VIP-a nosa nie wyściubiają. No, może jakiś tam koncert zobaczą, ale to też w połowie, bo akurat człowiek się zagadał z kolegą i bidula na występ się spóźniła. Festiwal mija, a on wciąż rozmawia. Po prostu korzysta z życia, poznając przy tym wiele osób. Ależ jestem ciekaw, jakiego określenia użyliby trójkowicze, wskazując takiego VIP-owskiego asa. Jak można nazwać osobę, która większą część festiwalu spędza właśnie w VIP-ie? 73533. Pod ten numer proszę przesłać odpowiedź. SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy. Rozwiązanie konkursu jeszcze przed południem. Zwycięzca bądź zwyciężczyni otrzyma podwójny karnet na 3 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Michał Margański. Ja przypomnę jeszcze to pytanie, ale nieco później, a całość rozwiążemy gdzieś jakoś tak około 11.30, mniej więcej. Kwadrans po 10.00 to teraz już pora na płytę tygodnia Santana Africa Speaks. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całej płyty, to proszę pisać 71335 już teraz. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Carlos Santana i goście. Nasza płyta tygodnia Africa Speaks. Dzisiaj dla pani Barbary z Olbrachtowa i dla pana Andrzeja z Łodzi. Prawie 20 minut po godzinie 10. Przodownicy lektury. Mariusz Cieślik, jego gość. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jest ze mną Robert Dziębiński, autor książki, autor wielu książek, ale właśnie ukazuje się książka, myślę, pozycja obowiązkowa dla wszystkich wielbicieli Stephena Kinga, a imię ich Legion. Stephen King, Instrukcja obsługi, to jest książka, chyba spędziłeś nad nią, myślę, sądząc po objętości, kilka lat. Dzień dobry, trzy. Trzy lata, tak? Tak, trzy. I musiałeś w tym celu obejrzeć ile filmów, bo ile ekranizacji ma Stephen King? O Jezus. Ponad 100, tak? Przepraszam za ten... Nie no, jest tego grubo. W sensie, jeśli byśmy dodali, połączyli, bo King uskutecznił taką rzecz, że on rozdaje za dolara prawa do niektórych swoich opowiadań dla młodych filmowców. Dla niskobudżetowego kina. Tak, niskobudżetowego. Gdybyśmy to uwzględnili, to przypuszczam, że tam teraz ta lista by się zamykała w okolicach 400. Natomiast tych regularnych, normalnych, to jest tam koło setki. Koło setki. I za chwilę będą dwie kolejne. Ja się już nie mogę, mówiąc szczerze, doczekać, bo ja jestem wielkim wielbicielem filmu Lśnienie. No myślę, że nie jestem w tym odosobniony. To wielkie dzieło kina XX wieku z Jackiem Nicholsonem, w reżyserii Stanleya Kubricka. A teraz będzie Doktor Sen, czyli jakby kontynuacja Lśnienia. Znaczy, dokładnie kontynuacja Lśnienia, w której... Ewan McGregor gra dorosłego danego, który musi... Czyli to dziecko, które pojawiało w Lśnieniu. Który boryka się... Bo King, pisząc Lśnienie, miał taki... Po latach przyznał, że była to jego walka, czy tam próba oswojenia własnych problemów z alkoholem. I pisząc Dr. Sen, napisał o danym, który wychodzi z odwyku i wychodząc z tego odwyku, wychodząc na prostą, zaczyna spotykać, doganiają go demony, którego kiedyś dopadły w hotelu Panorama. A nie dziwimy się, że demony tam tak, jakieś w tym życiu są, bo jak ktoś miał ojca takiego jak bohater, tak, to trudno, to się cieszmy się, że przetrwał. Tak? No i tutaj mamy taką sytuację, że właśnie Ewan McGregor musi się z tym wszystkim, czyli ze swoim darem lśnienia, z dziwną taką grupą wysysającą życie z ludzi zmierzyć. No ja jestem bardzo ciekawy, tym bardziej, że ten film jest bardzo mocno, oddaje, widać już w trailerze, hołd Kubrickowi. To teraz już musimy przerwać, żebyśmy tylko na tym jednym nie mówili. To teraz jakbyś miał powiedzieć trzy takie najważniejsze dla ciebie powieści Kinga, bo przyjmijmy, że są tacy, którzy słuchają nas i nie za dużo czytali, i trzy najważniejsze filmy, to co byś polecił? Jakbym miał wybrać trzy powieści, to idę kluczem swoim własnym. Powieść być może nie najpopularniejszą, ale którą ja bardzo lubię, czyli Christine. Powieść, która uważam... Zrobiona jako horror. Christine, czyli powieść o samochodzie, który żywi niedobre... Emocje w stosunku do ludzi. Tak, emocje do ludzi. Mamy to, które jest takim opus magnum, to znaczy gigantyczną powieścią o dojrzewaniu i potworach, które towarzyszą dzieciom. I teraz się tak na szybko zastanawiam, ale chyba jednak wybrałbym Martwą strefę, bo to jest pierwsza taka dojrzała powieść Kinga, dojrzała. W sensie ona jest naprawdę doskonała. Więc literacko, pod względem konstrukcji postaci, to jest naprawdę bardzo dobra powieść i przy okazji świetna ekranizacja Cronenberga i tu wszystkim ją polecam. Czyli jeśli chodzi o ekranizację, to Martwa strefa, Martwa tak? strefa, to Lśnienie ale to, na przykład. To dawne, to czy to nowe? To jest, jak chodzi o kinowe, to strzeliłbym w to nowe. Ona jest bardzo zgrabna i bardzo sympatyczna. Też druga część wchodzi we wrześniu czyli opowieść o tym, co się działo z bohaterami współcześnie, więc te trzy zupełnie śmiało. Leśnienie jest wciąż... No Leśnienie to myślę, że każdy, kto widział, to jest film, którego się nie zapomina. Ten film nie starzeje, to jest niesamowite. Że z wielu filmów, które powstały te 30 lat temu, gdzieś tam, zwłaszcza horrorów, to one trącą myszką i się... Zwłaszcza horrory, to prawda. Tak. Horrory się bardzo łatwo starzeją, bo te potwory z gutaperki potrafią człowieka jednak rozśmieszać bardziej niż wystraszyć. Tak, dokładnie. A tutaj przez to, że jest to zbudowane bardziej na nastroju, na muzyce, na tym... No i na genialnej roli Nicholsona. Tak. Wielkiej roli Nicholsona. Dodajmy... King nie cierpi i w ogóle nie cierpi adaptacji. To jest bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle ja nie znałem tej historii dobrze, biografii Kinga, bo znałem tylko jego dzieła, ale dowiedziałem się, że zmagał się przez lata, długie dziesięciolecia z uzależnieniami od narkotyków, od alkoholu i że znaczna część książek w jakimś stopniu jest tą wewnętrzną walką inspirowana. Z tej książki się tego dowiedziałem. Ale ty z wieloma osobami rozmawiałeś, które go czy też znały, czy też znają, czy z nim współpracowały, czy też są wielbicielami. Ale powiedz mi, czy jest w ogóle szansa dostać się do samego Kinga? Znaczy, on przestał udzielać, udziela wywiadów takich w Stanach, kiedy wydaje książki, to oczywiście, że oblatuje wszystkie śniadaniówki, wszystkie talk show i tak dalej, ale jemu to jest niepotrzebne. W sensie, gdyby on poczuł potrzebę, to by udzielał tych wywiadów dużo. Na przykład, Ale muszę to powiedzieć, z tej książki dowiedziałem się również, szanowni państwo, że Stephen King wystąpił kiedyś w reklamie kart kredytowych i przechadzał się w tej reklamie. Ja nie widziałem tej reklamy, ale... Można ją na YouTubie zobaczyć i to jest najgorsza rzecz, jaką sobie zrobił, bo on w tych latach 80. właśnie zaczął czerpać profity z tego, że jest absolutnie autorem bestsellerowym i pakował się w różne dziwne historie. Jedną była właśnie reklama kart kredytowych. Właściwie w roli Drakuli wystąpił. Tak, bo on chodził po takim bardziej może Vincenta Price'a z takich starych filmów z lat 50., gdzie on chodził po domu tam chyba nawet miał czaszkę w ręce i opowiadał o tych kartach kredytowych. No i wtedy też palnął ten tekst, który go prześladował i prześladuje do tej pory, czyli, że jest literackim odpowiednikiem McDonalda. Tej nazwy nie wymieniliśmy wcale i to jest w ogóle nieprawda, dodajmy też. Musimy się powoli żegnać, ale ja państwa zapewniam, że to nie jest prawda, bo to jest bardzo dobry autor, czego dowodem są i książki, i te filmy, bo na przykład to naprawdę, jak zaczęli wymieniać dobre filmy według Stephena Kinga, to mamy jeszcze Zieloną Milę. No jest naprawdę tego dużo. No Carrie, The Palmy, Carrie, jest absolutnie... I właściwie od samego początku kino go pokochało i chyba to nie jest przypadek, bo on mi się wydaje, świetnie opowiada historię po prostu. On jest tym autorem, który miał takiego fuksa do ekranizacji. Te ekranizacje zbudowały jego legendę. No, Brian De Palma, Stanley Kubrick, Toby Hooper, David Cronenberg jako pierwsi reżyserzy, którzy biorą się na warsztat książki tego... Także poza tego talentem, pana, to jest dowód na to, że poza talentem trzeba mieć jeszcze szczęście, szanowni państwo. I teraz właśnie, jak ktoś będzie miał szczęście, to jak zadzwoni pod znany wszystkim numer 22 i 7 trójek, to może dostać jeden z dwóch, mamy dwa egzemplarze tej książki. Stephen King, Instrukcja obsługi, autor Robert Ziębiński dzisiaj był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. No właśnie, Zielona Mila. Zawsze boję się tego filmu, jak widzę w telewizorze, że ma się zdarzyć, a potem zawsze go jednak oglądam. Bo to jest takie, jest uzależniający ten film. Pomimo tego, że jest bardzo prosty, taki... Tak. Wszystko jest przewidywalne. Ciepły, sympatyczny. Okay. To jednak wciąga. Ale trochę straszny. Ale straszny. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Tame Impala, czyli krótka wycieczka do Australii za 28 minut 11. Enthroned in white grandeur, but tired and shift. A whisper of wayward silver hair from your eyes. I'd never seen you unkempt before, as you whispered, darling, close the door. How have I not made a note of every word you ever said? Time is not on our side, but I pretend that it's alright. She says the Lord has a plan, but admits it's pretty hard to understand. Know you are beloved, and before you leave, remember I was with you. Are you afraid? Mumford & Sons, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę, polecam więc polskieradio.pl / trójka. Mówimy coraz więcej o Ladies Jazz Festivalu, bo to już za miesiąc jedną z artystek, która wystąpi tym razem na tej imprezie, jest Madeleine Peyrou. What do I see? Strange kid standing there. Who is that in the mirror? Could it be me? opens the bedroom door. Somebody wanders the hall. Someone's crossing my kitchen floor. Wasn't there somebody I loved who lived here before? Oh, what am I missing here? Oh, something has disappeared. 'Cause I'm płyty Anthem, a ta piosenka nosi tytuł On My Own. Przypomnę Państwu karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Nagrodą jest podwójny karnet na 3 dni festiwalu. A pytanie dzisiaj brzmi, jak nazwać osobę, która większość czasu podczas festiwalu spędza w strefie VIP? Odpowiedzi wysyłamy na numer 73533. SMS kosztuje 3 zł 69 groszy. Rozwiązanie przed południem, a na SMS-y czekamy do 11.20. Przypomnę, 73533. Jak nazwać osobę, która większość czasu podczas festiwalu spędza w strefie VIP? Truth. Truth isn't something I learned. I feel like it's something you earn. Restless and hungry for future stories of day. Where we all live our lives in the grace, and the hymns of your heroes are phrased. Don't lose your memories prematurely. If it's true what they say about love and affection, I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. So suck it up, learn how to play, and down your first pint of the sunshine story. It's true, if it's all over now, baby blue, did you listen when I told you to live out your life in a say about learning to love her? I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. Drink, drinking it all of the sun. Drinking it all of the sunshine, reminding ourselves that there's no time to wander around in the cold, the cold. Pain, pain is just part of the day. Suck it up. Jamie Callum, piosenka Drink z jego nowej płyty Toller. Płyta też bardzo dobra. Za kwadrans 11. To teraz połączymy się z Poznaniem. Mariusz Owczarek, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Cię, Marku. Tak, Enter Enea Festival już 2/3 festiwalu za nami, bo 2 dni minęły. Wczoraj o 19.30 byliśmy w Turcji za sprawą Taksim Trio. Potem byliśmy, no właściwie byliśmy w wielu miejscach naraz, bo to był koncert Giorgio Moroder Nerve. Bardzo, bardzo rytmiczne granie, elektronika i rytm. No i na zakończenie wtorku myślę, że bardzo ważne wydarzenie i dla publiczności, i także dla artystów, spotkanie Leszka Możdżera z Billy Cobhamem, perkusistą, legendą perkusji, któremu tutaj też publiczność nad Jeziorem Strzeszyńskim odśpiewała chóralne 100 lat. Billy w tym roku kończy bowiem 75 lat, ale jest w doskonałej formie, co wczoraj można było usłyszeć także podczas tego koncertu. Leszka, Billy'ego, no i także młodych polskich instrumentalistów. Dziś przed nami ostatni, trzeci dzień Enter Enea Festival. Także będą 3 koncerty o 19.30. Susan Weinert, Martin Weinert, Cezary Konrad i Leszek Możdżer. No właśnie trwa próba teraz do tego koncertu, koncertu Reunion Quartet, bowiem artyści spotkali się po raz pierwszy już w latach 90. Potem nagrywali jeszcze, spotykali się w studiach nagraniowych. Dziś zagrają tu koncert. O 21.00 Leszek Możdżer i Chris Jarrett, tak, zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa, bo to młodszy brat Kifa Jarretta. No i na zakończenie Kocani Orchestra, czyli będzie znów tanecznie, rytmicznie I tak się zakończy tegoroczna edycja Enter Enea Festival. Spotykamy się jeszcze tu z nad Jeziora Strzeszyńskiego w czwartek o 22:00 w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Moim gościem będzie Leszek Możdżer. No może jeszcze się jacyś inni goście też pojawią. Przez 2 godziny sobie porozmawiamy o tym, co działo się podczas tegorocznej edycji festiwalu. No i tych poprzednich również, bo to już 9. raz, kiedy muzyka nie tylko jazzowa tu brzmi w Strzeszynku nad Jeziorem Strzeczyńskim. Zatem Mało Obiektywnie wydanie festiwalowe to będzie czwartek 22 do północy. Takie 2 godziny nam się szykują. No a tu próby trwają. Piękna pogoda. Biletów chyba już nie ma, ale zawsze można tu dotrzeć nad Jezioro Strzeszyńskie i posłuchać muzyki podczas tegorocznej edycji Enter Enea Festival. Mariusz Owczarek, dziękuję bardzo. Zapraszam w imieniu Mariusza na jutro na godzinę 22. Tak jak Mariusz mówił, podsumowanie tego festiwalu od jutro od 22 do północy. 12 do 11. Leszek Możdżer. Zawsze pięknie brzmi. Za 10 minut godzina 11, a więc za pół godziny kończymy przyjmowanie SMS-ów na konkurs Karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Przypomnę więc jeszcze raz pytanie, jak nazwać osobę, która większość czasu podczas festiwalu spędza w strefie VIP? Odpowiedzi wysyłamy na numer 73533. SMS kosztuje 3,69 zł. Karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Koncerty, festiwale. Polecam także naszą stronę internetową. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje na temat programu polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Takie ładne wspomnienie zespół Bemi Beck. Prześliczne słowa to powrotna posanowa, a w tych słowach jest mi dar.